الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله، أما بعد. طيب يا أخواني في الله، من يذكرني ببعض الفوائد في المد العارض؟ سيابا ينعين سيا فائدة أنتم كمنا شارا ينبطل أنتم بتشا المد العارض بقي سيا فوائد. يلا بسم الله. سيابا إن فائدة برطامة جنغن أحسن، جنغن تاريخ، jangan tarik huruf setelah harful mad waktu apa berhenti. Betul-betul contoh yang salah. Hasan al-alamin, al-alamin, ar-rahim. Banyak macam-macam itu tak? Banyak. Itu salah. Jangan tarik, jangan bukul harf yang akhir dalam waktu berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan, bukan alami. Ha? Apa? Itawalad harf. Ha, itu maksudnya. Jangan. Sedikit, pelan-pelan. Jangan apa? Keras, jangan bukul. Lepas tu ada harf yang keluar. Itawalad harf jadid. Faham tak faham? Baik. Lagi? Ha, tafadhal. Taqti'ul mad. Ahsanta ya salatu rahman. Ahsanta. قلنا تقطيع المد، تقطيع الصوت، صوت الحرف، حرف المد. انتو بطه بطه بيسا بيسا سوارا حروف المد. ترس لا يجوز كلو أداء تولد انتو حرف ينبارو. كل وار حروف ينبارو انتو تأبيسا حرام. تأبيسا شكل عالمي اسكرام انتو بربا يا بانيا بطل تابطل بكان ساتو لقي. تبي انت كلو مروبا سيديكي تبيسا ما شارا ينتقطون سوارا بيسا. جونتو alamin. Nah, sedikit sahaja tak apa. Yang penting tak ada huruf yang apa keluar. Tapi kalau ada atas bawah macam itu, ada huruf yang apa yang baru keluar, itulah yajuz. Ya, itu berapa alif? 11. Faham? Ah, adalah yajuz. Faedah 3. Yalah, sari'an ya akhwan. Meraja itu sangat penting. Ah, ya Salman. ممتاز، ما شاء الله، ما سنيه، واللفظ في نظيره كمثله. كلو انت مولاي باتشان ايكو ساتو بيليه انتو المد العارض سامو من ابا سامو. شو انتو الحمد لله رب العالمين. امبات حركات سكران ايا نمبر دوا ما شمانا جوغا امبات حركات ترس سامباي سلاسي. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ها؟ كلام مولاي نم سامبون نم، كلام مولاي دوا سامبون أبا دوا تأبيسا جمبور إيتو مينن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. إيتو تأبيسا إيتو مينن لا يجوز. واللفظ في نظيره كمثله. كلام أنت جمع حكم ينسامة بقي ديا أبا حكم ينبا سامة. مفهوم؟ ها، سمالم أدى ساتو فائدة. أبا إيتو فائدة سمالم أبا؟ أنا عندك الإشمام. أبا ما سنية إشمام قبون ببير تأدى سوارة تنبه سوارة إيتو بيسا مدعر جوغتا بيسا سبب مجم ساكن مع السكون المحض والإشمام مع السكون المحض والإشمام. وقصر مع الروم بلا ملام. يعني ما سني بسبوة مدعار سما إشمام. الرحمن الرحيم، ما إياك نعبد وإياك نستعين. إيتو بيسا إنتو ما نشيته إيتو ضم لا بس. تبي مع الروم أبا دفينيسي الروم سبتيقى حركات. إيتو بيسا مدعار ورومهم كما وصلوهم فدري الأصول التي تأصولها لا يصل. طيب كلام بركتمو بانيا أسباب دي ساتو كلمة كتاب لي أبا نا عندك يان باني مد يان قوات ما شم سماء صح. سماء مد عال، سماء مد أبا واجب متصل كتا إيكوت أبا واجب متصل سبب لبيك وسبب واجب الواجب لبيك أتس داري يان بليه بليه. بتو ممتاز. ثم قال رحمه الله تعالى: وما أتى من قبل همز غيرا أو ساكن كذاك فامدد واقصرا. ومد حمز بين همزين فصل فاقصر، وبعض عده مما اتصل، وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر. قال رحمه الله تعالى: وما أتى من قبل همز غيرا. قالوا أدى همز ينسد مربه، أدى دوا همزة ينطغيت مربه، مأسوني همزة ينكدوا سدى مربه، itu bagi dia qasr, dua harakat sahaja. Itu madin apa? Siapa ingat? Mad apa? Mad badal. Maksudnya sekarang dia bagi kamu faedah untuk sempurna al-mad. Mad al-badal juga itu mad sebab niat apa? Sebab niat apa? Hamzah. Betul tak betul? Sekarang al-mad al-badal, apa mad al-badal? Mad al-badal, mad yang ada dua hamzah. Yang pertama muharrak, yang dua apa? Sukun. So, di bahasa Arab ada satu kaidah, kalau ada dua hamzah dalam satu kalimah, yang pertama muharrak, yang dua sukun, dalam awal kalimat hamzah yang sukun itu merubah untuk menjadi apa? Harf mad. Harf mad yang mana? Ikut apa? Harakah yang sebelum. Harakah yang sebelum. Contoh adam, adam menjadi adam. مثلا قول الله تعالى أأمنوا من جدي آمنوا، أؤتمنا من جدي أوتمنا. جلس جلس. ائتنا من جدي ائتنا. إيتو مد البدل حكم نية برابا برابا دوا حركات. أنتو حفص رحمه الله تعالى رواية كيتا دن جمهور ما يرتس قراء. Ada qurra' lain yang dia bagi dia panjang. Untuk dia al-maddul 'arid, al-maddul badal macam al-maddul 'arid. Ada pilih antara 2, 4 sama apa? 6. Jelas jelas. Idan tulis faedah sini, tulis faedah sini. Hafs rahimahullah taala semua maddul 'arid, maddul badal untuk dia macam maddu tabi'i. Berapa harakat? 2. Nama itu al-qasr. Itu maksudnya dia cakap rahimahullah taala. أو ساكن كذاك فامدد وقصرا. فامدد وقصرا ما أسنى أيتو مد ينحق دي قصر. قصر ما أسنى برابا حركات دوا قصر وتوسط وإشباع. أنتم حفظا أيتو قصر توسط إشباع. قصر ما أسنى دوا حركة، توسط ما أسنى أمبات، إشباع ما أسنى أطه نم. جلس تلس فائدة أيتو. أيتو نما نما حركات di bahasa. Kalau anta baca buku-buku tajwid dan anta dalam babul mad dia cakap qasr, anta wajib faham itu maksudnya apa? Dua harakat. Qasr di babus salah apa? Qasr di babus salah berapa harakat? Berapa rakaat? Dua rakaat. Sama qasr di babul mudud berapa harakat? Dua harakat. Dua harakat, dua rakaat. Itu qasr. Tawassut maksudnya yang tengah, tengah berapa? 4. Isba' yang sempurna berapa? 6. Fa'untu Hafz rahimahullah ta'ala dalam maddul badal haq dia qasr sahaja. Jelas tak jelas? Nah. Jelas? Contoh qawlullahi azza wa jal, qawlullahi ta'ala: يا آدم، فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم اسكن، ومثل قول الله عز وجل: فبأي آلاء ربكما. بكان آلاء. أدى قراء لاين ين أدى أطه مد. بكان حفص المد ليا يكوت مد العالم. جلس جلس. فهمت فهم. مسألة سما فائدة. كلو المد العارض كنت رديكسي سما مد اللين إتو ما شمن. أطمع سنية. تينغو يا أخواني في الله. سكران مد اللين عفوا مد البدل مد البدل ما سنية أبا ما سنية أبا همزة يمربة حرف مد يمربة بتوضا بتول جلس جلس bisa hal itu kontradiksi sama maddul badal afwan sama maddul arid yani mungkin maddul badal ada sama maddul arid dalam satu kalimat antum faham tak faham jelas tak jelas mungkin ada mad badal sama maddu arid hamzah yani waktu berhenti itu mad badal tapi mad arid juga أنتم فهم تفهم جلس جلس أولاً لقي أولاً لقي طيب يا أخواني في الله إيتو ننتي إن شاء الله فوق السماء مسألة لعين فوق السماء مسألة بياسة بياسة كلو أدا مد ين حق دي قصر برابة برابة حركات دوا أن جمبا مد ين أدا بيليه أتاس دوا kita ikut apa? Ikut apa? Apa? Yang atas. Yang atas. Contohnya, contohnya. Sekarang maddul lin. Apa maddul lin? Harful lin apa? Apa definisi harful lin? Waw sama ya. Sakinah sebelum ni ada apa? Fathah. Contoh. Contoh. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yaum itu apa? Mad apa? لين واضح يومي لين الواو سيني الواو لينة كلو أنت مبرهنتي سما يوم بيسا مدعار الطاء بيسا تكاد مالك يوم أتى واجب دو حركات سهاجة kalau itu susah untuk kamu tengok kau Allah Ta'ala wa ma amliku lakum min Allah min syai bisa syai atau syai sebab ya syai ya syai ya sakinah sebelum ni ada apa? Fathah setelah ni harf yang sakin untuk apa? Berhenti sekarang itu mad'ar ta' bentuk dia mad arid tapi itu harf lin bukan harf apa? Mad macam mana? Al-jawab al-jawab ikut ikut mad apa? Arid walau aslinya apa? Lin mithlu syai tapi syai'a ada? Bisa? Syai'a bisa? Tak bisa sebab tak ada sukun yang al Allah rahimahullah ta'ala qa'idah antum hafadhan baris yang akhir itu sangat penting Allah rahimahullah ta'ala وما خلا عن سبب مما ذكر فهو طبيعي لديهم وقصر apa-apa ada mad di bahasa Arab yang bukan sebabnya hamzah atau sukun hak dia qasr sahaja qa'idah tak ada mad yang hak dia atas apa atas apa atas dua harakah kecuali mad yang sebabnya hamzah atau mad yang sebabnya apa sukun maksudnya hasil masalah itu al-mudud di bahasa Arab tiga jenis yang jenis yang pertama mad yang sebabnya hamzah itu bisa atas dua harakah tak bisa tak bisa bisa kadang-kadang tawassut kadang-kadang isba' kadang-kadang qasr jenis nombor dua mad yang sebab niat apa sukun itu juga Bisa atas dua harakat tak? Bisa. Mad jenis tiga, mad yang tidak ada sebab. Bukan hamzah, bukan sukun, tidak ada sebab. Sini jenis nombor tiga, hak dia apa? Qasr sahaja. Berapa harakat? Dua harakat sahaja. Termasuk al-lin tak? Termasuk al-lin tak? Ha, sekarang kita mau belajar al-lin. Termasuk al-lin. Tapi kita ingat al-lin dalam al-madul arad, an bisa panjang dia, sebab itu kecuali. Menjadi apa? Kecuali. Menjadi kecuali. Jelas tak jelas? Faham tak? Wadih ni akhwan? Nah. Izan al-mad macam itu. Kalau antum tulis itu mind map, ha, tulis macam itu. Al-mad dua bagian, yang ada sebab, yang tidak ada sebab. Yang tidak ada sebab itu dua harakat terus menerus. Yang ada sebab itu dua bagian. Sebab sukun dan sebab apa? Hamzah. Yang sebab sukun dua bagian. Yang sebab apa? Hamzah juga dua bagian. Itu semua bisa atas dua harakat. Yang tidak ada sebab tak bisa terus menerus atas apa? Dua hal. Jelas? Wadih? Masya Allah. ثم قال رحمه الله تعالى باب حرفان لين حرفان لين حرف لين berapa berapa sudah kita belajar dalam al-jazariyah kenapa nama dia lin apa maksudnya lin ha mudah lembut maksudnya lembut sebab huruf itu keluar sama cara yang lembut kalau anta tak keluar dia sama cara yang lembut salah keluar salah rosak ha fathah setelah fathah pergi untuk apa حرف الياء أو واو. contoh أي أي أو أو بكاء فتحة لا بس تبرجي أنتو حرف اللين أو أي مالك يوم يا جاكب سموا يوم يوم عليهم كان على على افتح على عليهم عليهم عليهم عليهم berapa tempat ada dalam surah al-fatihah ada lin tiga yang pertama yaumi yang dua ghairi yang tiga alaihim dua tempat tiga kalimat di surah al-fatihah semua lin saya dijamin untuk kamu mayuratas ma'anu siya pacha salah mayuratas tak bagi fathah itu jelas tak bagi fathah haqniya dari buka mulut mafhum ya akhwan hadha huwa madha al-lin qala rahimahullah ta'ala wal waw wal ya'u idha ma sakana min ba'di fathatin ka qawli ghayrina hadha ta'riful madha al-lin al-waw wal ya' harf al-waw sama harf apa al-ya' إذا ما سكن كلو ديا دوا دوا ساكن من بعد فتحة ستلها أطه فتح كقول غيرنا سؤالا كنابا خصوص الفتحة تعليل إيتو سؤال تعليل كنابا اللين خصوص أنتو واو آتو يا سبلمني حركة أطه فتحة كنابا جوابا سبب سبب Al-Fathah, bontok Al-Fath melawan sama bontok waw sama apa? Ya. Tengok, tengok. Melihat sini. Al-Fathah buka mulut. Wal-waw gabung bibir. Al-Fathah buka mulut. Buka mulut. Wal-ya rahang kamu ke mana? Bawah. So, itu beda. Itu apa? Beda. So kalau semua dua-dua menjadi dalam satu kalimat, kita perlu apa? Lambut untuk tak mengaruh. Ha, u, a, i. Jelas tak jelas? So sekarang kalau kita mau gabung itu dua-dua sama cara yang apa? Lambut so dia tak mengaruh, tak keluar salah. Itu khusus al-fathah sama dua huruf itu. Itu sebab ada lin sama alif. Ada lin sama alif. Tak ada lin sama alif. Kenapa? Sebab al-fathah itu cocok sama apa? Alif. Tak perlu. جلس جلس. itu sebab antum baca buku-buku at-tajwid, buku-buku ada semua, dia ingat hukmul lim dalam dua tempat. Tempat yang pertama dalam bab sifat, dia ingat hukum apa al-lim pertama dalam bab sifat. Kenapa? Sebab lembut itu menjadi apa? Sifat. Dan dia ingat hukum lim dalam babul mad juga. Kenapa? Sebab lembut itu sebab untuk harf itu menjadi apa? Panjang sedikit. Mafhum? Idan dua-dua. Al-Jazari rahmallahu ta'ala ingat al-lim dalam babu apa? As-sifat. Wattibi ingat al-lim dalam sana'an dalam bab apa? Al-mad. أفهم يا أخوان؟ واضح؟ ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى: والواو والياء إذا ما سكن من بعد فتحة كقول غيرنا يسميان حرفي اللين ولا تمد إلا مع سكون وصلا. يقول رحمه الله تعالى: إتو نمانية حروف اللين. Dan jangan buat mad untuk niat kecuali apa sahaja qasr, hak dia apa qasr, kecuali sama sukun yang arid. Sukun yang arid contohnya syai, ain, dhair, liilafi quraish, إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت. فقال مع هذا لا بأس بالوصل. سمعت بيسا بقي دي مد سبب عارض، يعني يكت حروف المد دلم عارض. كلو تيدا أداه تأبيسا بانجان دي قصر سهاجة دو حركة بارين شكو. Ada Quran yang cakap dua haraka untuk lin lebih kurang dari dua haraka yang harful mad. Itu faedah. Tapi tak perlu sekarang. Anta cakap itu dua-dua sama. Mafhum? Jelas? وَثُلِّثَ مَعَارِضٍ لِلْوَقْفِ وَمُضْغَمٌ لِبْنِ الْعَلَاءِ تُلْفِ وَمْدُدْ وَوَسَّطْ مَعْ لَازِمٍ كَعَى. فَائِدَة حروف ين أول سورة سموا حروف مد كتوالي دوا تنبأ دلم القرآن. حروف ين أول سورة دلم القرآن سموا حروف مد. جونتو لام ميم كتوالي دوا حروف نون كتوالي دوا تنبأ. مفهوم يا أخوان؟ يعني منا أدى مد دي حروف ين أول سور سبب دلم نية حرف أبا مد كتوالي دوا تنبال. يعني تنقو ألف لام كنابا أنت بقي مد سكران أنت لام سبب أبا حرف أبا مد. ميم كنابا أنت بقي سيني حركة مد سبب أدى أبا حرف أبا مد. صاد كنابا بقي مد دلم صاد سبب أدى حرف أبا مد. نون قاف ياسين سيني سمو أدى حروف مد أدى حروف مد سمو. جلس لا جلس فهمت فهم؟ طيب كتوالي دوا تمبات تمبات ينبرتاما دي سورة مريم. سورة مريم دي حرف العين في قول الله عز وجل كاف ها يا عين. كنابا أنت بقي مد لم حرف العين كنابا سبب لين. الياء دي عين بكان مد إيتو أبا لين إيتو سبب حكم نيا ترى ما يرتس قراء العين سني بكان نم حركة بكان إشباع ما كان مد اللازم أمبت حركة بالين تكو. 4 sampai 5 sahaja. Itu sampai kita cakap ha kaf ha ya kaf ha ya ain sad. An ain kurang dari semua. Tempat yang dua di surah Asy-Syura, qala Allah Ta'ala ha mim ain sin qaf. Al-ain dalam dua-dua tempat itu madniyah sebab apa? Sebab apa? Lin, bukan sebab apa? Mad. Surah Maryam dan surah Asy-Syura. Jelas? Wa madniyah bukan isba' tawassut sahaja. Madniyah bukan isba' tawassut sahaja. Jelas-jelas? Idzan fa'idah, antu sempurna fa'idah huruf yang awal surah. Huruf di awal surat, huruf di awal surat empat macam. Itu dalam umum ringkasan semua huruf di awal surat dalam Al-Quran sama mad, sama topik mad empat macam. Yang pertama, yang tidak ada harf mad sekali. Nampak pertama yang tidak ada harf mad sekali itu harful alif. Anta cakap alif, betul tak betul? Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim ra, alif lam mim sad. Alif, ada apa dalam alif? Ada harf mad sini, ada harf lim. Tak ada harf mad, tak ada harf lim. Alif, wa ma fi alif min harfi mad fa yumtala. Tidak ada apa-apa dalam alif. Jelas tak jelas? Jenis nombor dua. Huruf awal surat yang ada harf mad. Tapi bukan lazim, tabi'i. Yang ada mad tabi'i. Sebab dia dari dua huruf, bukan tiga huruf. Binaannya, bangunan dia dari dua bukan tiga huruf. Contoh ha, ya, ha. Ha, anta cakap ha, ya. Bisa macam itu? Bisa tak bisa? Tak bisa. Dua harakah sahaja, qasr. Mafhum? Kenapa? Sebab ha sama alif dua sahaja. Tak ada harf yang tiga setelah alif untuk menjadi apa? Sakin lazim. Tidak ada. Itu bagian nombor dua. Jelas tak jelas? Bagian nombor tiga. Harf yang dari tiga ada mad tawassut sebab ya dia apa? Lim. Itu untuk harful ain sahaja. Dalam dua surat. Nombor empat, harf awal surat, bangunan dia dari tiga, tengah harf apa? Mad. Itu lazim, terus menerus. Kadang-kadang muthaqqal, kadang-kadang apa? Mukhaffaf. Alif lam, itu apa? Lazim. Lam, mim. Dua-dua isba', enam harakat. Dua-dua tengah niya harf mad. Dua-dua dari tiga-tiga huruf. Itu sama tajdid, itu apa? Tak ada tajdid, tapi dua-dua lazim. Sekarang berapa bagian? Berapa bagian? Empat. Tayyip, tanya kamu sekarang. Yasin. Huruf Yasin. Ha, dari apa? Dari bagian yang pertama, yang dua, yang tiga, yang empat. Yang mana? Ya, yang kedua. Sin. Yang akhir. Ahsantum. Wadih. Nun. Dari apa? Empat. Sad. Yang apa? Apa? Mad. Masya Allah. واضح؟ ألم نشرح لك؟ ألم نشرح؟ ألم نشرح ما شبنا؟ Kenapa? Bukan awal surat. Tapi macam mana? Kenapa alam nasyrah laka sadar bukan awal surat tapi alif, bukan huruf awal surat tapi alif lam mim, dhalika kira itu huruf awal surat. Kenapa? Anta tengok bentuk dia dalam al-mushaf, tulisan dia sama tak sama? Sama tak sama? Sama. Tapi sini di al-Baqarah bil ijma' itu alif lam mim. Dan dalam surat al-Syarh itu bil ijma' apa? Alam nasyrah laka sadar. Macam mana dia tahu beda sini dan beda sini? Jawaban? Sebab? Sebab? Talaqi al-mushafaha as-sama' ijma'ul ummah. Itu dalil Al-Quran itu keluar dari Allah Ta'ala sama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Tak ada khilaf. Alam di alam nasyrah laka sadrak itu alam. Untuk pertanyaan. Pertanyaan. Kalimat pertanyaan. Bukan sama alif lam. Mim. Tidak ada khilaf antara ummah. Semua ijma' itu. Jelas tak jelas? Sebab telaki musyafahah semua Al-Quran datang macam itu dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanna billah sami'na wa ata'na. Jelas? Faham? Yakfilah huna. Jazakumullah khairan. Subhanahu wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.